الم تر ان ارسلنا شیاطین دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی پنزم زجر سوک چی اتباع ما انزل اللہ نکی بلکہ اتباع دا شیطانانو کئی او بیدین خلق دی اللہ تعالی پا غیبانی دا شیطانان سوری اللہ تعالی پی دا شیطانان مسلط کئی اللہ تعالی پی غالب کئی نو ٹونگی او لور کئی خود کئی پا بیدینی بانی پا خود کولو سرا تیزی او لور کئی پا شرک بانی پا گناہون بانی پا بیدینی بانی دا قرآن پا مقاولہ بانی دا اللہ تعالی دین پا مقاولہ بانی الان تر آیتنا پویگی آیتنا گوری ان ارسلنا شیاطین یقینا منگا ارسلنا شیاطین لیگو منگا ور پریگدو منگا شیطانان لرا تفسیر جلالین وی ارسلنا پا مانا دا سلطنا هم سرده مسلط گو منگا دا شیطانان لرا علال کافرین پا کافران مانی تا ازهم ازا چه خودکی دیو لرا پا خودکا ولو سرا تیزی ورکی دیو لرا پا تیزی ورکا ولو سرا پا سمانی ور تیزی پا شرک باننی دا مسلمانانو سره په جنگ باندې پدی باندې شیطانان سواره شوی دی. کم خلق چې بی دینه دی د قران مقابله کوي د الله تعالی د دین مقابله کوي نو شیطانان په الله تعالی مسلط کړی دی او هغه ور دی کی ور کوي چې ورته شباب دی بی دینه کی آرام تر آیتنه پویږي آیتنه ګوري یقینا مونږه مسلط کوو شیطانان لره علل کافرین په کافرانو باندې تعذهم عزا چې تیزی ورکه هغه لره پتی دی ورکه ول سره په مقابله د موحدینو کی فلا تعجل عليهم نتلوار مکو پدی باندې انما نعد لهم عدا یقینا شمارو مونږ دی دره پشمار اول سره څه شي الله تعالی شماري مفسرین لیکلی دي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وای نعد لهم عدا نعد لهم السنین والشهور والايام والساعات شمیرو مونږ دی دره پشمار اول سره د دې بی دینه خلکو کلونه د دې میاشتې د دې ورځې او د دې وختونه چې الله تعالی حسابای چې د دومره عمر دی دومره عمر دی زم عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی نعد لهم عدا شمیرو مونږه دی د ساهون لره په حساب اور سره عن ابن عباس رضی الله عنهما نعد انفاسهم فی الدنیا د دې دا چې کم دا ساخلی الله تعالی دا حسابای تو دیو جنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھ لی دی وہ بنیادم یعنی انسان پیوا اور اس کی سلیری ذرا کرت ساخلی پور دوش پکی سلیری ذرا پیوا گینٹ کی زر زل انسان چرے دا ساخلی دول ذرا کرت چرے دا پیوا اور اس کی سارے او دول ذرا کرت چرے دا رشپے ساخلی انسان اس اللہ تعالیٰ تر دے علم شترے چر دی انسان دم رضل ساخ استرا پٹو او یا کار دے چا عمر دے رچات یا کار دے بیا چی دا سمر مخلوقات دی اللہ تعالیٰ تر دے علم دے چی دی دم رضل ساخ استرے انما نعد لهم عدا یقینا منگا شماراو دی لرا پشمارا اولو سرا یا درم قولم پسرین دارا چی مراد درین اعمال تی مراد دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی نعد اعمالهم عدا شمیرو منگا دیو اعمال لرا پشمارا اولو سرا یوم نحشر المتقین بشارت اللہ تعالی ذکر کئی متقیان و پرہیزگاران تا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا پکم اورد بانی چرا جاو کومنگا متقیان و پرہیزگاران لرا الی الرحمن رحمان ذات تا وفدا په حیثیت د میلمنو باندې دا سی ویل ک میلمانه الله تعالی مخله چ ورزی و نسوق المجرمین او بشړومنگا مجرمان لرا الی جهنم جهنم تا وردن تگی مجرمان چ ور روان جهنم تا یو قولم پسرین دارے تفسیر جلالین لکھ دی او ویردن پا مانا دا عطاشن تگی با روانی جہنم تا دویم قولم پسرین دارے تفسیر جلالین وی ماشین کل چی جنتیان چی جنت تور دی پا سورلو بانی بدیو سوارک تلیشی او سوار بدیو جنت تلار شی او جہنمیان چی ویردن تگی والار شی یا مانا پیاده با روانی او دیو با ورزی هم نبل کی یوم یدعون الی نار جہنم دعا بل دې کې الله تعالی وي په دې کو دي کو باندې به جهنم ته بوځي ځکه دې وښونه دي کنه جهنم ته څوک زیاغې ته څوک وښ دی لا یملکون شفاعت اختیار بنه لري دی د سفارش کولو الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر هغه څوک چې هغه ستې هغه د رحمان ذات سره لعهدا لوز د دینه مراد کړي عهد توحید ته مراد دی یو خدا خبره شوله چې سفارش به څوک کوي چې هغه موحد وي دویم دغه چار پاره به کیږي چې هغه موحد وي او دریم دار چی بعد اذنه تعالی د الله تعالی د اجازت نه ورستوی وقالو اتخذ الرحمن ولدا او وای دی چې ونی ولید رحمان ذات ولد لره د الله تعالی نائب دی د شپغم زجر الله تعالی بیانای په عقیده د اتخاذ الولد باندې مخکره دی بار بار وضاحت بیان شو وقالو وای دی اتخذ الرحمن ولدا نیولی دی رحمان ذات ولد در نائب لرا لقد جئتم شیئا ادا یقینا راتلل کړی تاسو شین یو شی ادن ډیر ناکاره تا تاسو ډیره خبره ډیره درنی خبره ته تاسو راتلل کړی ادن ډیره درنه خبره ده ډیره زیاته ثقيله خبره ده دیو جن حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای قیامت به تر هغه پورې نه قائمیږي سو پورې چې لا اله الا الله وینکی د دینه مراد دار چې الله تعالی توحید منون کې پاتې شي نو کله چې الله تعالی د توحید منون کې پاتې نشي بس دنیا بیا ختم شي یعنی شرک چیرې دا سبب د تباہی د دنیا لپاره لقد جئتم شیئا ادا یقینا راتل کړي تاسو خبرې درانی ته تقاد سماواتو نږدې لري چې اسمانونه تفطر نه وچوي منه دغه شرک د وجنه وتنشق الارض او وشلې کې د غزمکه او تخر الجباد حد او را فری وزیر او غور دیګه دغه الجبال او دغه غورنه حدن په دړې وړې کېدل سره دا غورنه دړې وړې شي یعنی شرک چیرې دا سبب د تباہی د دنیا لري بدې فوجوان د دنیا به ختم شي ان دا اور الرحمن ولدا د دیو جن شي دیو رابری د رحمان ذات د پاره ولدان ولد او زوی نائب نازولې و ما ينبغي للرحمن يوم مناسب نه دي د رحمان ذات د پاره ایت تخیزه ولدا چې ونی شي ځان د پاره ولد الله تعالی د رحمان ذات د پاره دا مناسب نه دي او په حدیث کې راغلی دي څوک چې الله تعالی ته نسبت د ولد کوي نو دا الله تعالی ته کنځلی کوي دا الله تعالی ته بدر دي ان کل من په سماوات او ارض الا ات الرحمن عبدا ان کل من په سماوات ندی هر هغه څوک چې په اسمانونو کې لري ولارد په زمای کې لري الا ات الرحمن مگر راضی به رحمان ذات عبدا په بندګۍ کول سره دا ټول به الله تعالی ته ورزي الله تعالی ته عاجزي کوونکی الا ات الرحمن عبدا قیامت کې به الله تعالی ته ورزي لقد احصاهم وعدهم عدا یقینا راګر کړی دی موږ دی دره وعدهم په طول علم او قدرت کې مفسرین لیکلي لقد احصاهم فی العلم والقدره راګر کړی دی الله تعالی د ټولو مخلوقات لپاره په خپل علم او قدرت کې وعدهم عدا او شمیر کړی دی دوی لپاره شمیر اولو سره الله تعالی ته ټول د انسانانو تعداد معلوم دی څومره مړه دي څومره ژوند دي څوک کله وړه او بات شوی دی او څوک به کله مړه کیږي د چا څومره چیرې ساهونه غستري د چا څومره وخت پاتې دی نو الله تعالی په دې ټولو حالات باندې پوهیږي لقد احصاهم وعدهم عدا یقینا راګر کړی دی الله تعالی دی لپاره خپل علم او قدرت کې وعدهم عدا او شمیر کړی دی په پوره شمار اول سره وکلهم اتیه یوم القیامت فردا او دا ټول به راضی الله تعالی تر قیامت پر ورځ باندې فردن تشتور یادی لکه څنګه چې داغه تفصیل مخکې بار بار ویل شو څنګه چې انسان پیدا شوی دی په دنیا کې په هغه حالت باندې به الله تعالی ته ورزی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا یقینا کسان چې ایمان راوړی دی او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه له پیغمبر باندې سيجعل لهم الرحمن ودا نظر دې پیدا وکي دی ولره الرحمن الرحمن ذات ودن مینا په زړونو د نیکانو بندگانو کې د نیکانو بندگانو په زړونو کې الله تعالی دغه مینا محبت پیدا کړي په حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی چې رچا سره مینا محبت وکي الله تعالی جبرئیل علیه السلام ته وای زما د پلانې سره مینه محبت دی ته سره مینه محبت وکا بیا چیرې اسمانونو کې اعلان وکا چې د پلانې سره زما مینه محبت دی نو تاسو سره مینه محبت وکي او بیا پزمکی کې نیکانو بندگانو پزلون کې الله تعالی دغه سره مینه محبت پیدا کی په صحیح حدیث ته بخاری د مسلم کې راغلی ان الذين امنوا يقننا كسان چې ایمان راوړی دی او عمل صالحات عملونه کړی دی نیک په طریقه پیغمبر باندې سيجعل لهم الرحمن ودا زر دې چې پیدا به کړی دی لپاره رحمان ذات ودن مینه محبت په زړونو د نیکانو بندگانو کې الله تعالی مونږ ټول مؤمنان مسلمانان د دې مستحق وګرځو فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا ترغیب بیانیږي قران کریم ته او ډیر زیات دقیق راوته رما قبل سره لتی پروته ده دغی سره څنګه مخکې الله تعالی وی چې زبا د مؤمنان مسلمانانو په زړونو کې ساس سره مینه محبت پیدا کم اوس د مینه محبت پیدا کول شی سره هغه قران کریم دی وګوره کنه کم حق برس علما کرامي دغی سره خلک ډیر مینه محبت کوي فانما یسرناه بلسانک یقینا آسان کړی دی د قران کریم مونږ صاحب جواب باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لسانی کنه مراد کړي جبا د عربی ته مراد ده دا قرآن کریم په عربی جبا کړي او عربی جبا په نسبت د نور باندې اسانه ده دویم قولم بسرین داره چې لسان نه مراد ده جبا تی مراد ده دا د غوخې د عجبن ده تی مراد ده د نبی صلی الله علیه وسلم په جواب باندې قرآن کریم ډیر زیات اسانه هغه بل استفاسه نه باندې او مونږ تاسو هغه نشو لستلې لتبشر به المتقین دیر پاره چې زیره ورکه ته بدی سره متقین پرېزګارانو ته وتنذر به قوم اللد او ير ورکه ته بدی سره قوم نا قوم ته اللد چې جګړه مار دي څوک چې د الله تعالی په توحید کې جګړه کوي سخت جګړه مار خلق دي نو دی قران په ځبانه هغه ته ير ورکه یا لدن په معنا هغه خلق چې هغه د حق لاره نه کاغه روان دي یا لدن چې هغه دروغجن بي د دروغجن دي به نسبت شریک لې درې ترجمه می توکل او ولې تبشر به المتقین دیر پاره چې زیر ورکی بری قران سره متقین ته وتنذر به او تیار ورکی دی قران په ځوانه قوم لدا قوم دا چې غجګل مار دی جګړې کوي په باطلو کې په توحید الله تعالی کې یا قوم لدا هغه قوم چې هغه کاګروان دی حق دلاري نه او یا دروغجن دی الله تعالی ته نسبت د ولادت کوي وکما هلکنا قبلهم من قرن او ډیر هلا کړی دی مونږه مخکې دی نه پیړی هل تحس منهم آیتا وینی داغینا من احد انسوک او تسمعو لهم رکزا او تسمعو او یا اوریتا لهم داغیر پارا رکزن سکشاره دیکی اللہ تعالی تخویبی دنیاوی ذکر کئی دا پارا دا قوائم مکذیبو اللہ تعالی مخ کی قومون تا پیغمبران نالی گلیو کتابون اللہ تعالی را لی گلیو کل چی اللہ تعالی پیغمبرانو کتابون بیان کلل اغی انکارو که نو اللہ تعالی اغا تبا کلل اللہ تعالی ویتتی و سوکینی کنا یعنی څوک پکې باقی پاتې نه دي او الله تعالی وایي چې ریکز ویلې کیږي د کله چې انسان رفتار کوي د خپو د کشاري الله تعالی وایي کش کړو پکې هم نشته ری بس الله تعالی تبا کړی دی بیخی ختم کړی نو بده کې اشاره شو را دی ته چې د قران کریم نه انکار کول د قران کریم نه اعراض کول دا سبب دی لپاره د نزول د عذاب هل تو حصو منهم آیتین دیونه من احد انسوک او تسمع لهم رکزه او یا ته اوری دا غید پاره څه کشاره څه کشاره مشارب کې نشته لري بلکې الله تعالی مکمل طور باندې ختم کړی دی الله رب العالمین موږ ټول مؤمنان مسلمانان د خپل عذابونو نه بچ کړه الله تعالی ستاره دی کتاب نه الله تعالی استاد عذابونو نه بچاو د پاره ذریعہ سره کتاب دی الله تعالی موږ پر خپل کتاب باندې پوی الله تعالی موږ لري خپل کتاب علم نصیب کړه الله رب العالمین موږ پر خپل کتاب باندې عمل کوون کې جوړ کړه الہ العالمین اجکم مومنان مسلمانان نو قران کریم دې درس کینی الله تعالی طيبه عمل عالمان او عالمان ته جوړت الہ العالمین سمره مومنان مسلمانانو پات شوی دي الله تبارک تعالی دغه مغفرت نصیب ک الله تعالی دغه درجات بلند ک الله چې سمره سیران دي قیدان دي بندیان دي الله تعالی په خپل قدرت کامله باندې د قید او بند نارازات الله تعالی د ټولو مومنان مسلمانانو او خصوصا چې زمونږ د اوریدونکو سمره حاجتونه دي الہ العالمین دغه شری حاجتونه پوره ک الہ العالمین چاوان قرضی دغی قرضی د خپل د غیبر خزانون ختم ک الله چې څومره کونډې ایمان دي الله تعالی دغی ذریات د خپل د غیبر خزانون پوره ک الہ العالمین بندیان یا سیران دي الله تعالی دغی ډیر ذریات دي ډیر په سختو کې تکلیفونو کې الله تعالی دغی ذریات د خپل د غیبر خزانون پوره ک الہ العالمین په د عمر ریډیو په نشریاتو کې کم مؤمنان مسلمانان زموږ سره کومک امداد کوي چاندې را لګي الہ العالمین د خپل دربار عالی کې قبول او منظور ک الہ العالمین دی په عوض کې وتا په دنیا کې په لکونو چند زیاتی ورک الله تعالی د خوشحالی زندگی نصیب ک الہ العالمین په قیامت کې د خپل رضا نصیب ک الله تعالی جنت الفردوس ته نصیب ک الله زموږ ناراضی شه الله مونږ خپل کمزوري ته وسیله کو الله تعالی ستاره کتاب دا درس ته وسیله کو الله تعالی د خپل روزه ته وسیله کو الله تعالی خپل جهاد او هجرت ته وسیله کو الہ العالمین زموږ د ټولو مؤمنانو مسلمانانو ګناهونه معاف ک الله په زموږ په اوریدونکو چا څومره شری حاجتونه دي الله تعالی شری حاجتونه ته پوره ک الله کړه چې اولاد نه نیک صالح اولاد ته ورک الہ العالمین کړه چې نور څومره ذریات دي الله تعالی د خپل د غیبر خدانونه پوره ک وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.